انسان کو زمین میں دھنسا دے، وہی خدا جس کی زمین پر، جس کی پیدا کی ہوئی زمین پر یہ چلتے پھرتے ہیں، کیا ان کو کچھ احساس نہیں کہ خدا چاہے تو دھنسا دے زمین میں؟ یہ اللہ تعالی نے اپنے قدرت سے ڈرایا ہے، خدا قادر مطلق ہے، یہ مکاریاں کرنے والے، چال بازیاں، فریب کاریاں کرنے والے ایمان کے خلاف، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، خدا کی کتاب کے خلاف، کیا یہ نظر ہو گئے ہیں کہ خدا ان کو زمین میں دھنسا دے؟ کہ زمین خدا کی پیدا کی ہوئی، وہ چاہے تو زمین میں دھنسا دے، جیسا کہ قارون کو دھنسا دیا تھا لوگوں کے سامنے، دیکھتے دیکھتے اس کی کوٹھی بھی گئی، مال بھی گیا، سارا زمین میں دھنسا دیا خدا تعالی نے، اور اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور گزشتہ زمانوں میں بھی ایسا ہوتا رہا۔ بخاری شریف کی روایت میں بینما اس حالت میں کہ ایک شخص چل رہا تھا، زمین پر چل رہا تھا لیکن بڑی اکڑ کی چال چل رہا تھا، گردن اس کی اکڑی ہوئی تھی، بڑا مغرور تھا کہ اللہ تعالی نے اسی حالت میں اس کو زمین میں دھسا دیا۔ فرمایا وہ زمین میں دھنستا ہوا چلا جا رہا ہے، جب قیامت والا دن ہوگا تو اس کا قدم نیچے ٹکے گا، الا یوم القیامہ، دھنستا ہوا چلا جا رہا ہے زمین میں، یہ سزا خدا نے دی اس کو۔ تو کیا نہ ڈر ہو گئے ہیں یہ لوگ اس بات سے زمین پر چلتے ہیں؟ ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، کس قسم کی چال بازیاں اور مکاریاں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف، اللہ کے پاک نبیوں کے خلاف؟ تو خدا ان کو زمین میں دھنسا دے، خدا تو قادر مطلق ہے۔ 1949 کی بات ہے کہ اخبارات میں پڑھا تھا میں نے کہ مشرقی یہ پنجاب کا ضلع فیروز پور کا حوالہ اخبار میں تھا اس وقت، کہ ایک بستی کے اندر سکول میں پڑھ رہے تھے بچے، وہ سکول سارے کا سارا زمین میں دھنس گیا تھا، اور ایسا ہی جاپان کا زلزلہ جو بڑا آیا تھا، وہاں بہت سی مخلوق زمین میں دھنسی، بڑی بڑی دراڑیں پڑ گئی تھی۔ 1923 میں جو بڑا زلزلہ آیا تھا جس میں 300,000 آدمی ہلاک ہوئے تھے، 150,000 تو بالکل اس وقت ہی، اور بعد وہ بڑی تعداد ان کی ہلاک ہوئی تھی۔ تو کیا یہ لوگ نڈر ہو گئے ہیں اس بات سے؟ اور ابھی 15-20 سال کا عرصہ ہوا، یہ بدرتے کے اندر جو زلزلہ آیا تھا، وہ 12,000 کی آبادی ساری کی ساری، وہ رات کے وقت خوشحال آسودہ حال، ساحلی کنارے پر وہ پرفضا شہر تھا، زلزلہ ایسا ہے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، بدرتے والے تمام کے تمام۔ تو کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ خدا زمین میں دھنسا دے ان کو؟ یا خدا تو قادر مطلق ہے، ان کے پاس عذاب لائے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہو، اسی جگہ سے خدا عذاب لائے۔ اب مکے والوں پر بھی خدا نے عذاب جاری کیا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے سزا دیا بدر کے مقام میں، اب 1,000 آدمی مسلح اور بڑی طاقت والے اور بہت اور قوت والے لوگ، اور ایک مٹھی بھر آدمیوں کے ہاتھ سے ایسے ذلیل ہوئے، ایسے تباہ ہوئے کہ ان کے وہم و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا، خدا چاہے تو اس طرح بھی سزا دے دے، یا اور کسی ذریعے سے، خارجی ذریعے سے سزا آ جائے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہ ہو، کوئی ایسا سبب پیدا کر دے۔ کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، نہ ڈر ہو گئے ہیں اس بات سے؟ ان کو خدا کی قدرت کا اور اس کے مالک ہونے کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ اور یا خزہم، یا پکڑ لیں ان کو اللہ تعالیٰ، فی تقلب ہم، ان کے آنے جانے کے وقت، چلنے پھرنے کے وقت ہی، چلتے پھرتے ہی اللہ پکڑ لے، گرفت کر لے، اور کوئی چیز ڈال دیں ان پر، کوئی حادثہ ڈال دیں، چلتے پھرتے بہت سے آدمی تباہ اور ہلاک ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، کیا اس چیز سے یہ بے خوف ہو گئے ہیں یہ لوگ؟ چلتے پھرتے ہی خدا تعالیٰ پکڑ لے، بس یہ لوگ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، ان کو فکر کرنی چاہیے خدا قادر ہے، چلتے پھرتے بھی ان کا کام تمام کر لے، یا اپنی جگہ پر بیٹھی بستر پر ہوں کروٹیں بدلتے ہوئے وہاں بھی خدا پکڑ سکتا ہے، خدا جس حالت میں چاہے پکڑ لے، خدا کو یہ عاجز نہیں کر سکتے، وہ قدرت تاموں کا مالک ہے، تو کیا ان کو ذرا بھی احساس نہیں کہ یہ جو مخالفت کرتے ہیں؟ یہ چوتھی شکل بھی بیان فرمائی، اور یا خذہم علا تخوف، یا پکڑ لے ان کو خوف دلانے کے بعد، ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے خوف کی حالت تاری کی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ پھر بعد میں گرفت آ جاتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا، کیا اس سے بھی وہ نڈر ہو گئے ہیں؟ خوف دلا کر خدا تعالیٰ گرفت کر لیں، خوف اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کو سزا ملتی ہے تو دوسرے دیکھتے ہیں، خوف تاری ہوتا ہے، پھر آخر بھی ان کی باری بھی آ جاتی ہے، خوف دلا کر، یہ تخوف کا معنی اکثر مفسرین خوف دلانا کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تردد تھا کہ تخوف کا صحیح مفہوم کیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی اور اس کا مفہوم تنقص بیان فرماتے، گھٹا کر، گھٹا گھٹا کر خدا پکڑ لے، گھٹا گھٹا کر کمی کرتا رہے اور پھر اخیر میں گرفت کر لے، تخوف کا معنی تنقص، گھٹانا، گھٹا گھٹا کر خدا تعالیٰ کم کرتے کرتے خدا تعالیٰ بالکل ہی ہلاک کر دے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تردد تھا کہ اس لفظ کا صحیح مفہوم کیا ہے، تو ممبر پر تشریف فرما تھے، جیسا کہ مفسر روح المعانی والے نے لکھا ہے، تو آپ نے فرمایا ہے لوگوں یہ بتلاؤ کہ تخوف کا کیا مفہوم سمجھتے ہو تم؟ اب ممبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اسی دوران میں فرمایا، تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ تخوف کا معنی ہے تنقص، کم کرنا اور گھٹا دینا، تو انہوں نے سن کر یہ فرمایا کہ آیا تم اس کا کوئی ثبوت یا پروف پیش کر سکتے ہو عربوں کے کلام سے؟ تو ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ ہاں، قبیلہ حزیل کا جو شاعر تھا ابو کبیر حزلی، بڑا شاعر تھا، عمر رسیدہ، اس کا کلام ملتا ہے کتابوں میں، حزلیین کے دیوان میں بھی ہے بڑا حصہ، قبیلہ حزیل کے شعراء میں اس کا ذکر ملتا ہے باقی کتابوں میں، ابو کبیر حزلی نے یہ شعر کہا ہے، اس کے اندر اس کا معنی معلوم ہوتا ہے، تخوف رحل منہا تامکن قردن کما تخوفن عودن نبعت السفن، وہ کہتا ہے کہ گٹا دیا ہے کجاوے نے اس اونٹنی کے کوہان کو، مضبوط کوہان کو گٹا دیا، ظاہر ہے کہ کجاوا جب لادا جاتا ہے، سفر کرتی ہے اونٹنی یا اونٹ، تو بھوک پیاس کی وجہ سے کوہان کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے جتنی غذا جمع ہوتی ہے جسم میں اس کو کھاتے ہیں، اور اخیر میں جب وہ غذا ختم ہو جاتی ہے تو ان کی جسم کی چربی جو ہوتی ہے وہ پگل پگل کر غذا بنتی رہتی ہے، اور بڑی اونٹ بڑی بھوک پیاس بڑی برداشت کرتے ہیں، دس دس دن تک بھی، بیس بیس دن تک بھی بھوک برداشت کرتے ہیں وہ، تو کوہان کی چربی پگل پگل کر وہ غذا بنتی رہتی ہے، اس کجاوے نے اس کی مضبوط اور تہ بتہ کوہان کو بالکل گھٹا دیا ہے، جیسا کہ کمان کی لکڑی کو ریتی گھٹاتی ہے، ریتی کے ساتھ اس کو رگڑتے ہیں، چھیلتے ہیں، وہ گھٹتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے، تو سائز اس کا برابر ہوتا ہے، فٹ ہوتا ہے. تو دیکھیے اس شعر سے یہ ثابت ہوا کہ تصوف کا معنی گھٹانا بھی ہوتا ہے. عام معنی لیے نا خوف دلانا، وہ تو عام معنی ہے، کہ تصوف کا معنی گھٹانا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا اسی موقع پر کہ بھائی علیکم بھی دیوانکم، تم اپنے دیوان کو لازم پکڑو. لوگوں نے کہا دیوان ہمارا کیا ہے؟ فرمایا جاہلیت کے زمانے کے شعر و اشعار ان کو پڑھا کرو اور سیکھا کرو. کیوں؟ فین نفی ہے تفسیر و کتابکم، ان نفی ہے تفسیر کتابکم و معانی کلامکم، کیونکہ اس کے اندر تمہاری کتاب کی تفسیر ہے اور تمہارے کلام کے معنی اس سے سمجھ میں آتے ہیں. تو اس واسطے عربی لٹریچر میں جو قدیم شعراء کا کلام ہے وہ درسوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے کے شعر و اشعار پڑھنے روا ہیں، جائز ہیں، اگرچہ ان کے اندر بد اخلاقی کی بات مذکور تھی. ظاہر ہے کہ وہ جاہلیت کے زمانے کے شعر و اشعار ہیں، اس میں لڑائی ہوگی، فتنہ فساد ہوگا، اخلاق کے خلاف باتیں بھی ہوں گی، عشق و محبت کی داستانیں ہوں گی، لیکن ہمارے لیے پڑھنا اس کا روا ہے، گناہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کے کلام سے اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں. کیونکہ اللہ کی کتاب جو نازل ہوئی ہے وہ اسی محاورے کے مطابق نازل ہوئی، جو ان کا کلام اس وقت تھا. عربی زبان نہایت ہی ترقی پر تھی جس وقت قرآن نازل ہوا، بے انتہا عروج پر تھی. تو ان کے وہ اشعار پڑھنے درست ہیں اور جائز، اس میں گناہ کوئی نہیں. تمام جاہلیت کے زمانے کے جتنے شعراء ہیں، امراء القیس ہو گیا، یا نابغہ زبیانی ہو گیا، یا طفیل ہو گیا، یا دوسرے جتنے بھی ہیں، ان سب کا کلام پڑھا جاتا ہے اور سیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، گناہ نہیں ہے، اگرچہ وہ بد اخلاقی پر ہی مشتمل ہے. لیکن مسلمان مومن جو پڑھتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے عربی زبان کے اندر مہارت حاصل ہو جائے تاکہ میں اللہ کی کتاب کو سمجھ سکوں، جیسے کہ اس لفظ کے معنی میں اتنا میں نے عرض کیا. ایسے دوسرے الفاظ بھی ہیں، ان کے معنی سمجھنے کے اندر بڑی دقت بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ ان کی صحیح اصلی غرض اور مطلب کیا ہے، اور اس کا پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے، اور اس کا مادہ کیا ہے اس لفظ کا، اور یہ کہاں سے نکلا ہے، اور اس کا محاورہ عرب لوگ کس طرح استعمال کرتے ہیں. اس پر کتابیں مفسرین نے لکھی ہیں، علماء نے لکھی ہیں، بہت کچھ موجود ہے. تو فرمایا کہ یاد رکھو تمہارا پروردگار بڑا نرم ہے اور شفقت کرنے والا، مہلت دے دیتا، ورنہ اگر گرفت والی بات ہو تو کسی نے کسی شکل میں فوراً ہی گرفت کر دے. یہ اس کی رافت اور رحمت کی دلیل ہے کہ مہلت دیتا ہے، مجرموں کو فوری نہیں پکڑتا، امحال اور تدریج سے وہ کام لیتا ہے. ان بخش رب کالا شدید، فرمایا گرفت بڑی سخت ہے، جب چاہے گا پکڑ لے گا. یہ اللہ نے انذار کیا ہے، تنبیہ کی ہے مخالفت کرنے والے لوگوں کہ ان کو ان شکلوں سے خوف کھانا چاہیے، کہیں نہ کہیں کسی نے کسی شکل میں خدا کی گرفت میں نہ آئے. پھر توجہ دلائی ہے، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں ان کا سایہ دائیں اور بائیں طرف مائل ہوتا ہے، جھک جاتا ہے. من شین سے مراد ہے کثیف چیزیں، درخت ہو، پہاڑ ہو، کوئی ٹیلا ہو، کوئی اونچی جگہ ہو، ان کے سائے ڈھلتے رہتے ہیں، اور ہر وقت ہم دن کے دونوں اوقات میں مشاہدہ کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ یہ سائے ان چیزوں کے سجدن للہ، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور یہ عاجز ہیں، داخرون، ذلیل ہونے والے ہوتے ہیں. خود چیز کھڑی ہے لیکن اس کا سایہ جو ہے وہ سجدے میں پڑا ہوا، یہ دلیل ہے اس بات کی. یہ سجدہ جو ہے یہ غیر اختیاری ہے، یہ عاجز ہونے کی نشانی ہے. سجدہ عبادت وہ ہے جس کو انسان اپنے اختیار اور ارادے سے انجام دیتا ہے، وہ فرشتے بھی انجام دیتے ہیں، جنات بھی انجام دیتے ہیں اور انسان بھی اپنے اختیار سجدہ عبادت وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے سامنے روا نہیں۔ ہماری دین اور اس آخری شریعت میں ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام ہے، تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے، اگرچہ وہ شرک اور کفر نہیں ہوتا لیکن ہے حرام۔ تعظیم اور ملاقات کا سجدہ جیسا بادشاہوں کے سامنے بڑے لوگوں کے سامنے کیا جاتا تھا وہ ممنوع ہے ہمارے دین میں، اگرچہ وہ شرک نہیں ہے لیکن ہے ممنوع اور حرام۔ اور اس سجدے سے مراد ہے وہ غیر اختیاری سجدہ جو ان چیزوں کا پڑتر ہے، ہر چیز کا سایہ پڑتا ہے۔ فرمایا دیکھو یہ چیزیں عاجز ہیں، خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والی چیز کھڑی ہے لیکن وہ اس کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، مکان ہے بڑا، بلڈنگ ہے یا کوئی ٹیلا ہے یا پہاڑ ہے یا درخت ہے یا کوئی اونچی چیز ہے، ہر چیز ٹھیک۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر چیز ٹھیک دوپہر میں کھڑی ہے، اس کا سایہ بھی کھڑا ہے، دوپہر کے وقت بالکل جب استوا ہوتا ہے، سورج بالکل برابر ہوتا ہے تو سایہ بھی اس کا کھڑا ہوتا ہے، اور جب دن ڈلتا ہے سایہ جھکا، پھر جھکتے جھکتے شام تک زمین پر پڑ گیا، تمام مطلب سایہ سب اس کا اخیر تک پڑتا ہے۔ جیسے انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہونے سے پھر رکوع میں جاتا ہے، رکوع سے سجدے میں جاتا ہے، اس طریقے سے ہر چیز آپ کھڑی ہے اپنے سائے سے نماز کرتی ہے، کسی ملک میں کسی موسم میں دائنی طرف جھکتا ہے سایہ اور کہیں بائیں طرف۔ یہ سب شاہ عبد القادر صاحب کی تفسیر ہے، یہ دائیں بائیں اس لیے ہے کہ وہ موسم کے لحاظ سے وہ سایہ کبھی دائیں پڑتا ہے کبھی بائیں پڑتا ہے، تو اس کا ذکر فرمایا۔ چیز کھڑی ہے لیکن سایہ زمین پر پڑا ہوا، یہی مطلب ہے اس کا سجدہ ہے، یہ عاجز ہے چیز اس قانون کے آگے۔ اور اس کے علاوہ یہ دوسرا اختیاری سجدہ اور غیر اختیاری دونوں قسم کے سجدے، وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، جانور ہوں، دابا چلنے پھرنے والی چیزیں، دابا مانے چلنے پھرنے والے جانور، اور فرشتے، سب سجدہ ریز ہوتے ہیں خدا تعالی کے سامنے، تمام سجدہ کرتے ہیں۔ البتہ انسان کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ دیکھو تمام چیزیں خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتی ہیں، سجدہ ریز ہوتی ہیں، لیکن انسانوں میں دو گروہ ہیں، بعض گروہ جو ہیں وہ اپنے اختیار سے سجدہ کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے، جو نافرمان اور کافر ہوتے ہیں وہ سجدہ نہیں کرتے، باقی چیزیں تمام کی تمام خدا کے قانون کے سامنے منقاد ہیں، اور عاجزی کرنے والی فرشتے تو تمام کے تمام، لیکن انسان جو مکلف ہے اس کے اندر دو حصے بنے ہوئے، جانور سارے سجدہ ریز ہوتے ہیں خدا کے سامنے، درخت تو تمام کے تمام سجدہ ریز ہیں، پہاڑ تمام کے تمام سجدہ ریز ہیں، لیکن انسانوں میں دو گروہ بنے ہوئے، بعض تو سجدہ کرتے ہیں خدا کے سامنے اور بعض اکر دکھاتے ہیں۔ یہ باقی چیزیں جو ہیں، یہ جو بھی ہو، جاندار چیز ہو، جانور ہوں یا دوسری چیزیں ہوں، تو فرمایا کہ وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے سامنے اور وہ تکبر نہیں کرتے، ان میں تکبر والی بات نہیں ہے، وہ عاجزی کرتے ہیں۔ مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر مشکل ہوتا ہے، شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بندے کی بڑائی میں سے، بڑائی اسی میں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر جھکے تو ہم کمزور ہو جائیں گے یا ذلیل ہو جائیں گے، حالانکہ بڑائی تو اسی میں ہے کہ اللہ کے سامنے انسان عاجزی کرے، انسان کی بڑائی اسی میں ہے خدا کے سامنے سجدہ کرنے میں اور تواضع کرنے میں اور اخبات اور خضوع اختیار کرنے میں خدا کے سامنے۔ لیکن انسان اس کے برخلاف کرتے ہیں. اور باقی یہ جانور درخت وغیرہ یا فرشتے ملائکہ جو ہیں وہ اپنے اختیار سے ہر وقت سجدہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضور کا فرمان ہے اطت السماء, آسمان چرچراتا ہے جیسا نیا کجاوا رکھا جائے جانور پر تو اس کی آواز آتی ہے. فرمایا اس کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ وہ چرچرائے. کیوں؟ فرمایا آسمان پر ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں جہاں پر کوئی اللہ کا فرشتہ خدا کے سامنے سجدہ نہ کرتا ہو اور عبادت نہ کرتا ہو. تو کیوں نہیں چرچرائے گا وہ آسمان پر؟ کیوں اس کے اثرات نہیں پڑیں گے؟ خدا تعالیٰ کی اس تجلی کا اثر کیوں نہیں پڑے گا اس کے اندر؟ تو فرمایا فرشتوں کا حال تو یہ. اور جاندار بھی تکبر نہیں کرتے, وہ بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یخافون ربہم, اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ اوپر سے خدا کی گرفت نہ ہو. اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. جانور بھی اپنے جو طبی فرائض انجام دیتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی اپنے جتنے طبی فرائض ہیں ان کو انجام دیتے ہیں. یہ صرف انسان اور جنات جو مکلف مخلوق ہے ان کے اندر آ کر تفریق پیدا ہوتی ہے. بعض حصہ خدا کے احکام کی تعمیل کرتا ہے اور بعض نہیں کرتے, آ کر دکھاتے ہیں. خصوصاً انسان کا حال جن کے اندر خوف نہیں ہوتا, خدا کی قدرت اور اس کا کمال سامنے نہیں ہے, یہ مخالفتیں کرتے ہیں, چنانچہ سجدہ بھی نہیں کرتے. اور یہ باقی جو مخلوق ہے خدا کی, وہ جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں. فرشتوں کا حال تو یہی ہے, یفعلون ما یؤمرون, جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں. سجدے کی مختلف قسمیں, نماز کا سجدہ ہو گیا, شکر کا سجدہ ہو گیا, اور عبادت کا سجدہ ہو گیا, اور ایک سجدہ تلاوت بھی ہوتا ہے. اس مقام پر بھی وہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے. جس صاحب نے یہ آیت پڑھی ہو یا سنی ہو تو اس کے ذمے بھی سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے. یہ ان مقامات میں سے ہے, 14 مقامات قرآن میں, کہ جب وہ آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو پڑھنے والا بھی اور سننے والا دونوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اگر تیار ہو تو اسی وقت نکال لے سجدہ, اگر نہیں ہے تو پھر وہ جب طہارت کر لے, طہارت اور وضو اس کے لیے شرط ہے اسی طریقے سے جیسا نماز کے سجدے کے لیے. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وقال الله, اور فرمایا اللہ تعالی نے, نہ بناؤ دو معبود, بے شک وہ ایک ہی معبود ہے, پس خاص مجھ سے ہی ڈرو, اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں, اور اسی کے لیے ہے اطاعت دائمی. کیا اللہ کے سوائے دوسروں سے تم ڈرتے ہو؟ اور جو کچھ تمہارے پاس نعمت ہے پس وہ اللہ کی طرف سے ہے, پھر جب تم کو پہنچتی ہے تکلیف تو اسی کے سامنے تم چلاتے ہو, پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف کو, اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں, تاکہ نتیجہ یہ ہو کہ یہ ناشکری کریں اس چیز کے ساتھ جو ہم نے ان کو دی ہے. پس فائدہ اٹھا لو، پسند قریب تم جان لو گے، اور ٹھہراتے ہیں یہ لوگ اس کے لیے کہ نہیں جانتے حصہ اس میں سے جو ہم نے ان کو روزی دی ہے۔ اللہ اللہ کی قسم تم سے ضرور سوال کیا جائے گا ان باتوں کے بارے میں جو تم افتراء کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ تعالی نے مشرکین کا ارادہ فرمایا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرما کر مشرکین کے اعتراضوں کا جواب دیا، اور ہر امت میں اللہ تعالی نے نبی کے مبعوث فرمانے کا ذکر فرمایا، اور ان کی تعلیمات یہی تھی ان عبد اللہ واجتنب الطاغوت، صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستش سے بچو۔ پھر توحید کے دلائل بھی مختلف طریقے پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور آخر میں کہ تمام چیزیں جتنی بھی کائنات کے اندر ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ خدا تعالیٰ کے سامنے جو اجسام ہیں سب کے سب سجدہ ریز ہوتے ہیں، کوئی چیز بھی ہو ان کے سائے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ آج بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر چیز آسمان میں اور زمین میں، مویشی ہوں یا ملائکہ ہوں، وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے سامنے، تکبر نہیں کرتے۔ یہ صرف انسان ہیں جو اکڑ دکھاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان آیات کے اندر بھی شرک کا ارادہ فرمایا ہے، مشرکین کا رد اور شرک کی مختلف باتوں کا رد ہی فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ پچھلی آیات کی طرح آگے بھی بہت دور تک کے سورت کے اندر بھی مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وقال اللہ، اللہ نے فرمایا لا تتخذوا، مت پکڑو مت بناؤ دو معبود۔ شرک کرنے والوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اسنینیت کے قائل ہیں، یہ مجوسیوں کا اور مانویوں کا شرک اکثر ایسا ہی ہے، وہ دو معبودوں کے قائل ہیں۔ یہ اسنینیت، مت بناؤ دو معبود، جیسا کہ سورہ انعام کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا، سورہ انعام میں شرک کی ہما اقسام کا رد فرمایا، اس میں یہ اسنینیت والے دو معبود مانتے ہیں، ایک کی طرف نیکی اور روشنی کو منسوب کرتے ہیں، دوسرے کی طرف تاریکی اور برائی کو منسوب کرتے ہیں، ایک کو یزدان کہتے ہیں دوسرے کو اہرمن کہتے ہیں۔ شرک کی ایک یہ بھی صورت ہے دنیا میں بہت پھیلی ہوئی ہے، یہ مانوی لوگ جو ہیں مجوسی لوگ، یہ اس شرک کے اندر مبتلا ہیں، یہ اس نینیت کے قائل ہیں، دو معبود مانتے ہیں، دو خدا مانتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا، اور آگے عام مختلف شرک کی مختلف شکلوں کا رد فرمایا جو کسی شکل میں بھی ہو۔ ایک شکل یہ بھی ہے روشنی کو تو ایک خدا نے پیدا کیا اور تاریکی کو دوسرے خدا نے، الیاذ باللہ، سورہ انعام کے شروع میں اللہ نے فرمایا جعل الظلمات والنور، روشنی ہو یا تاریکی سب کا خالق ایک ہی اللہ۔ یہ غلط ہے جو یہ روشنی کو ایک کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ظلمت کو دوسرے کی طرف۔ پھر یہاں پر تاکید کے ساتھ فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، دو، یہ دو کے بعد اثنین کی تاکید بھی فرمائی، وہاں تو اثنینیت پالیتھیزم بالکل ہی گنجائش نہیں رکھتا کسی قسم، اس لیے یہ تاکید کی ہے. مت بناؤ الہین الہین یہ تسنیہ کا صیغہ ہے, لیکن آگے سے خود وہاں کوئی اس نے نیت نہیں. قطعی طور پر یہ سب غلط اور باطل ہے. انما ہوا الہ واحد, معبود برحق تو ایک ہی ہے, وہ ایک ہے دو نہیں ہے. مت دو بناؤ. جو ایک ہے اس نے فرمایا مجھ سے ہی ڈرتے رہو, کسی اور کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی یا پیدا کرنے کی, حاجت روائی کی, کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. وہ تو ایک ہی ہے, معبود برحق ایک ہی ہے, باقی ساری مخلوق ہے. تو مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر الہ کے درجے پر بٹھا دینا یہ بغاوت ہے, سرکشی ہے, سخت ظلم ہے, بے انتہا بڑا. یہ تردید فرمائی, خاص طور پر جو دو معبودوں کو ماننے والے ہیں ان کا بھی, کیونکہ ایک گروہ یہ بھی ہے اور مختلف گروہ ہیں شرک کرنے والوں کے. جو اسنام پرست ہیں ان کے ہاں تو کوئی حد و شمار نہیں ہے جتنے معبود انہوں نے بنائے ہیں اپنے کروڑ ہاں کی تعداد میں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دو والا عقیدہ بھی باطل ہے, چہ جائے کہ اس سے کوئی زیادہ ہوں, بہت سے الہ ہوں یا بہت سے معبود ہوں, یہ سب باطل نظریہ ہے. اور آریہ سماجی ہندو کی جو مشرک جو مسلمانوں کی تبلیغ سے گھبرا کر شرک سے وہ بھی ڈرے کہ یہ واقعی عقل کے خلاف ہے, تو انہوں نے عام بت پرستی کے تو خلاف کیا تو یہ ٹھیک نہیں, یہ سناتن دھرمی جو ہندوؤں کے فرقے ہیں مختلف یہ تو غلط ہیں. لیکن انہوں نے تسلیس کے اندر آ کر وہ بھی پھانس گئے, توحید کا مقام نہیں پا سکتے. انہوں نے تین چیزوں کو تسلیم کیا, ایک کہا کہ ایک تو خدا ہے پرماتما ہے, اور دوسری روح ہے, اور تیسرا مادہ ہے. ان تینوں چیزوں کو قدیم مانا. اسی طرح کے مشرق کے مشرق ہوئے, اگرچہ عام بت پرستی سے انہوں نے بیزاری کا اعلان کیا کہ جب مسلمانوں کی آواز پہنچتی کانوں تک تو گھبراتے ہیں, لیکن پھر یہ تسلیس کے اندر آ کر مبتلا ہو گئے, جیسا عیسائی بھی اسی تسلیس کے فتنے میں آ کر مبتلا ہو. باپ بیٹا روح القدس یہ بھی شرک ہے. لا تقولوا ثلاثہ, اللہ نے فرمایا اگلی پہلے سورہ مائدہ کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ اس شرک کا بھی رد کیا گیا جو تین کے قائل ہیں, باپ بیٹا روح القدس یا خدا اور روح اور مادہ. کیونکہ بخاری شریف کی روایت میں کان اللہ ولم یکن معہ شیء, خدا کی ذات تھی اور کوئی چیز نہیں تھی. یہ مادہ وغیرہ یہ سب میٹر تو پیدا کیا ہوا, یہ تو مخلوق ہے. خدا کی صفت اور تجلی سے خدا نے اس کو ظاہر کیا, کوئی چیز نہیں تھی, نہ ملائکہ تھے نہ جنات تھے نہ نو انسانی تھی نہ ارواح تھے, کچھ بھی نہیں تھا. کان اللہ ولم یکن معہ شیء, اللہ کی ذات اور اس کی صفات جو اس کے ساتھ ہی ہیں ہمیشہ, اس کے سوا کوئی چیز نہیں تھی. تو قدیم تو صرف خدا کی ذات ہے, یہ مادہ کیسے قدیم ہو گیا, روح کیسے قدیم ہو گئی, یہ بھی شرک ہے. دو والے بھی باطل پر ہیں اور تین والے بھی باطل پر ہیں, تسلیس کے قائل بھی اسی طرح مشرک ہیں. اور یہ اسی طریقے سے یہ شرک قبیح اور برا ہے جتنا کہ ہزار سو لاکھ کروڑ 33 کروڑ تک دیوتا, جیسا ہندوؤں کے یہاں مشہور ہے کہ وہ اتنے دیوتا مانتے ہیں. پرانے مصریوں کے ہاں بھی ایسا شرک کی بے شمار قسمیں, بلکہ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کی مشرکوں نے پوجا نہ کی. گوبر کی پوجا کرنے والے بھی لوگ موجود, یہ ناگ پنچمی فرقے جو ہیں یہ سانپ کی پوجا کرنے والے, بلی کو معبود ماننے والے لوگ موجود, مشرک. کوئی چیز ایسی نہیں جس کی پوجا نہ کی. سورج چاند تو بڑی چیزیں, ستاروں کے پرستار تو بہت ہیں. بابل کے اندر بھی تھے آشوری سارے, کلدانی سارے, ابراہیم علیہ السلام کے دور کے لوگ, یہ سب سابی دور کے لوگ ستارہ پرست تھے. لیکن پتھر بے جان چیزیں اور ایسی چیزیں کہ جن کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے انسان. لنگ پجاری بھی دنیا میں موجود ہیں, اعلی تناسل کی پوجا کرنے والے اس کو معبود کا درجہ دیتے ہیں, جیسے فرقے بھی موجود ہیں. یہ سب کے سب شرک کی جتنی شکلیں بھی ہیں سب قبیح ہیں اور بری ہیں. دو بھی نہیں, تین بھی نہیں, کروڑوں بھی نہیں, انما ہوا الہ واحد, ایک ہی معبود برحق ہے. باقی سب مخلوق ہے, خالق وہی ہے, رب وہی ہے, اور معبود عبادت کے لائق بھی وہی ہے, نافع اور ضار بھی وہی ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. قادر مطلق, علیم کل, قدرت کامہ رکھنے والا, ہما دان, ہما بین, ہما توان, اس کے سوا کوئی نہیں ہے, وہ ایک ہی ہے. فیا یا فرحبون, ہے لوگوں خاص مجھ سے ہی ڈرو, عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو, یعنی پکار میں کسی کو شریک نہ بناؤ, اختیار میں کسی کو شریک نہ بناؤ. یعنی جس میں شریک بناؤ گے شرک میں مبتلا ہو کر باغی بن جاؤ گے اور ہمیشہ کی ناکامی تمہارے ذمے آئے گی. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں, سب اسی کا ہے. خلقن و ملکن و تصرفن, پیدا کیا ہوا بھی اسی کا ہے, ملکیت بھی اسی کی ہے اور تصرف بھی اسی کا ہے. کوئی اور تصرف بھی نہیں کرتا, کیونکہ تدبیر بھی صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. من یدبرو, تدبیر کون کرتا ہے بلندیوں سے پستی تک, عالم بالا حضیرت القدس سے لے کر تخت سرات تک, کون تدبیر کرتا ہے؟ تو اللہ ہی ہے, مدبر بھی وہی ہے, تصرف بھی اسی کا ہے. کسی کا تصرف نہیں ہے کہ کسی کو کوئی اختیار ہو یا کوئی نائب بنا ہوا ہو یا کسی کی کوئی حاجت روائی کرتا ہو, یہ نہیں ہے, کسی کا اختیار ہی نہیں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا, اور اسی کے لیے ہے اطاعت دائمی. واسب کا معنی ہمیشہ, لازم اور دائم. جیسے ایک آیت کے اندر آتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِب, شرک کفر کرنے والے جب پہنچے گے نا سزا اور جزائے عمل کی منزل میں, تو ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا. یہ دائم کا معنی دے, اسی کی ہے عبادت اور اطاعت ہمیشہ, اس کے سوا کسی کی نہیں. جو کرے گا وہ شرک بن کر تباہ ہو جائے گا, اور تمام چیزیں اس کی اطاعت کرتی ہیں تکوینی طور پر, ملائکہ ہوں یا ارض و سما کی جو چیز بھی ہو, اور عقل کے دائرے کے اندر رہ کر انسانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی عبادت اور اس کی توحید کو مانتے ہیں. وکثیر حق علیہم العقاب, بہت سے ایسے ہیں جن پر سزا ثابت ہو چکی, وہ نہیں مانتے, عقل کے دائرے میں رہ کر وہ توحید کو نہیں مانتے, صرف خدا کی عبادت نہیں کرتے دوسروں کو بھی ساتھ شریک بناتے ہیں. اب غیر اللہ تتقون, کہ اللہ کے سوا دوسروں سے تم ڈرتے ہو, جن کے پاس نہ اختیار ہے, نہ انہوں نے پیدا کیا ہے, نہ تصرف ان کے پاس ہے, نہ وہ سب چیزوں کو جانتے ہیں, نہ قدرت تامہ رکھتے ہیں, ان سے تم ڈرتے ہو. اور ما بکم من نعمتن, تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے, حصی نعمت ہو یا مانوی ہو, مادی نعمت ہو یا روحانی ہو, ظاہری نعمت ہو یا باطنی ہو, اسبغ علیکم نعمہ ظاہرتم و باطن, خدا کی ذات تو وہ ہے وحدہ لا شریک جس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تام کیا ہے, کامل بنایا. انسان کے اندر جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں, کسی ایک نعمت کا بھی کوئی انسان شکریہ نہیں ادا کر سکتا. ایسے بڑے بڑے انعامات, ایسی بڑی بڑی چیزیں انسان کے جسم کے اندر عطا فرمائی ہیں, اور پھر جسم سے باہر کی دنیا میں خدا تعالیٰ کے انعامات میں انسان ڈوبے ہوئے، مخلوق ساری خدا کے صدر احسانات ہیں. تمہارے پاس جو بھی نعمت، صحت ہے، تندرستی ہے، عمر ہے، اولاد ہے، زمین ہے، مکان ہے، تجارت ہے، سرمایہ ہے، عزت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، سوسائٹی میں مقام ہے، یہ تمام چیزیں آخر انعامات ہیں. جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے، فمن اللہ، سو اللہ کی طرف سے، کسی اور نے تو نہیں دی، نہ کہ اس کا اختیار رکھتا ہے. وہ نعمتیں تو سب اللہ نے دی ہیں. اور پھر دیکھو، جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، لاحق ہوتی ہے، تو اسی کے سامنے تم دعا کرتے ہو اور چلاتے ہو. ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں، بیمار کچھ نہیں ہوتا، چھ چھ آٹھ آٹھ ڈاکٹر سرانے کھڑے ہیں، دولت مند آدمی ہے، تدبیر کرنے والے ہر تدبیر کرتے، کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی طرف ہی چلاتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، اگر بچا لے، چپا دے دے، کوئی اور نہیں ہے. تکلیف آتی ہے تو اکثر انسان کو جھٹکا لگتا ہے اور پھر وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، دیکھتے ہیں کہ مادی اسباب میں کوئی تاثیر نہیں ہے، اگر وہ چاہے گا تو اثر پیدا کر دے گا، ورنہ نہیں. لیکن دیکھو کہ جس وقت وہ تکلیف دور کرتا ہے تم سے، اذا فریقکم منکم، اچانک ایک گروہ تم میں سے ایسا ثابت ہوتا ہے، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا، وہی غیر اللہ کی نظر و نیاز ہوتی ہے، وہی خیال ہوتے ہیں جن خیالات میں پہلے ڈوبا ہوا تھا، گویا کہ کوئی تکلیف آئی نہیں اور اس نے خدا کو پکارا ہی نہیں ہے اور خدا نے رفع ہی نہیں کیا، تمام وہ شرک والی رسومات ادا کرتا، بعد میں یہی حالت ہو جاتی ہے اکثر و بیشتر. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لیکفروا بما آتینا، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کی ناقدر دانی ہوگی. خدا نے عقل، صحت، علم، سب چیزیں عطا فرمائی، اس کا نتیجہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ناقدر دانی ہے، اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے. اس نے مہربانی فرمائی ہے، انعامات بھی دیے ہیں، تکلیف کو دور کیا ہے، ناشکر گزاری تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ناشکر گزاری کرتے ہیں، خدا کی دی ہوئی چیز میں غیروں کو پھر وہ شریک بناتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا تمتعو، برت لو، اٹھا لو فائدہ. کب تک اٹھاؤ گے؟ بسوف تعلمون، ان قریب جان لو، بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے اور کیا کمائی کی ہے تم نے. اللہ نے شرک کی ایک اور صورت بھی بیان فرمائی، یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم، ٹھہراتے ہیں یہ لوگ شرک کرنے والے ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں جانتے نہیں، ان کے لیے ٹھہراتے ہیں حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے. رزق جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے ان کے لیے ٹھہراتے ہیں جن کے بارے میں ان کو کچھ علم اور تحقیق نہیں ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ سند ہے، نہ علم ہے، ان کے بارے میں حصہ ٹھہراتے ہیں. یہ سورہ انعام میں بھی اللہ نے فرمایا شرک کرنے والے لوگ اپنے مویشیوں میں بھی اور اپنے اناج میں بھی اور مختلف چیزوں میں اللہ کے سوا غیروں کا حصہ بھی ٹھہراتے ہیں، اور بڑے احتیاط کے ساتھ ان چیزوں کو ادا کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا دی تو ہم نے ہے، اور حصہ تم ان کا ٹھہراتے ہو جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کسی اور اس کے تقرب کے لیے صرف کرتا ہے، کوئی بزرگوں کے نام. دودھ تو اللہ نے دیا ہے، بھینس کا، گائے کا، اور گیارہویں شریف شیخ عبد القادر کے نام کی، یہ کیسا ہو گیا؟ وہ شیخ صاحب نے کوئی گائے دی تھی، کیا تھا؟ دودھ تو خدا نے دیا ہے، اس کے نام پر کیوں نہیں دیتے؟ بکرا یا دمبا جو داتا صاحب کے نام، ہمارے مشاہدے میں ہے، راہ والی کے اسٹیشن اڈے پر تانگے پہ سوار ہوا، ایک پہلوان صاحب ایک بکرا دمبا تھا بڑا موٹا تازہ، وہ بھی انہوں نے تانگے میں رکھوایا، شہر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ دمبا کیسا ہے، قربانی کے دن تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگے یہ داتا صاحب کی نیاز ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کی نیاز کہو، داتا صاحب کی نیاز اللہ کی نیاز کہو۔ وہ کہنے لگا یہ اللہ کیا اور داتا کیا ایک ہی بات ہے۔ علیہ لیکن شرک کے اتنے پکے لوگ، دمبا داتا صاحب کا، مسعود سالار غازی کی گائے مشہور ہے، کچھ یاد کرتے تھے ان کے نام کی گائے ہندوستان میں دیتے ہیں، شیخ سدو کا بکرا بھی مشہور ہے، دلی والے جو ہیں وہ بی بی کسانک بھی دیتے ہیں، یعنی ایک بڑا ٹب بنا کر اس میں کھانے کی چیز یا جو بھی ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو عورتیں ہی کھائیں گی، مرد نہیں کھا سکتا، عورتوں میں بھی وہ کھائے گی جو دو خصمی نہ ہو، جس نے دو نکاح نہ کیے، مطلب وہ بھی نہیں کھا سکتا۔ اب کونڈے وغیرہ دیتے ہیں تو یہ امام جعفر کی نیاز ہے، مگر اس کے کھانے ہے کہ یہ برامدے کے نیچے ہی کھایا جائے گا، کھلی فضا میں نہیں کھایا جا سکتا، عقائد ساتھ لگی ہوئی ہے، طرح طرح کی باتیں دیا تو اللہ۔